داخلے، اور اللہ نے فرمایا وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی رحم کر، ویسا ہی معاملہ کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت میں اور میری کفالت میں اور میری پیدائش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ دعا سکھائی وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما رب یعنی صغیرہ، یہ دعا والدین کے لیے اولاد کر سکتی ہے، اے اللہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ اور بچپنا اور بڑھاپا اس میں بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے ملتے جلتے زندگی کے انسان کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا اس کی سمجھ بالکل نہیں ہوتی، اور ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں بھی خاصی کمی آ جاتی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر بتائے کہ پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار تو نہیں لیکن ایسا دیکھا گیا۔ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، یاد رکھی ہے نا۔ تو بڑھاپا بچپنا ایک کمزوری کی علامت ہے، بڑھاپا بھی ایک کمزوری کی علامت ہے۔ تو گویا یہ ایک جیسی عمریں ہوتی ہے، چیزوں کے حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ جس انسان کا اثر رسوخ جان پہچان مال دولت نام تھا، آج اس کو دنیا میں بڑھاپے میں کوئی نہیں پہچانتا۔ لوگ بولتے تم کو معلوم کیا یہ کون ہے، دوسرا بولتا نہیں معلوم، ارے یہ ان کے زمانے کے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، سمجھ رہے آپ۔ تو ان کے لیے دعا کرنا اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا انہوں نے میری پر تربیت میں پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی آیت